Polacy starają się jakoś udowodnić, że są najlepsi. Jestem najlepszy. My jesteśmy najlepsi. Nasz naród jest najlepszy. I są dumni ze swojej narodowości, swojego kraju i swojej historii. You are proud of your history.